بر خیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت ایمان و وحدت و سر سرمایه مسلمان نور است و این و غیرش شرک و فساد و ظلمت دل سوز و باش و عاشق یاران مصطفی را هر جا عزیز و هستن با احترام و الفت آن جرأت ابوبکر هم هیبت عمر جان در خود بیار جانم داری اگر تو همت برخیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت عثمان با سخارا با حیدر دلاور الگوی رای خود ساد ای مرد با شهامت سعد و سعید و طلحه عبد خدای رحمان وان دیگری زبیر جان باقی ابو عبیده برخیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت درس حقائق دین میدان و ای مسلمان برگیر و این تمدن با استدام و جرأت قرآن و قول اویان سرمشق زندگانی در خلق و خوی اوشو با اعتصام و همت برخیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت ترفند آن یهودان با آتش نصارا جاری به سرزمینت با انزجار و شدت اهداف غرب باشد خاری هر مسلمان غیرت زما ببردن با جبر و زور و شدت برخیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت بوش و بلر بترسن آن ظالمان ملحد بنیادشان برستن با اتحاد و وحدت فرهنگ ما رو بودن بیدارشان مسلمان حامی دین خوششان با افتخار و عزت برخیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت خون ها روان بگشته از کشتن عزیزان پیر و جوان بکشتن با اعتیاد و حیلت ترفند غربیان است اسباب ماندگی من باید شویم و هوشیار با جمله قوم و دولت برخیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت گر رنگ غرب و گیری خواهی رسید ذلت خاریز خود بکن دور با انسجام و وحدت از جنگ و فتنه و هر باید شوی گریزان پیروز و سرفرازی با اتحاد و وحدت ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بيروز سرفرازي با اتحاد و وحدت برخیز و ای مسلمان تا کی به خواب غفلت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت بنیاد کفر و برکن با اتحاد و وحدت با اتحاد و وحدت